balancování na hraně. Kristýnu Rustovou probudil pocit, že není v bytě sama. Sáhla směrem k nočnímu stolu, kde v šuplíku přechovávala revolver, který dostala od Ville Fortové. Měla ho tam ne proto, že by se něčeho obávala, ale prostě pro zbraň nenašla lepší místo. Tu zbraň raději nechte na pokoji, ozvalo se ze tmy. Než ruku stáhla, rozsvítila lampičku. V její ložnici se mačkali tři muži v neprůstřelných vestách s helmami a obličeji ukrytými za neprůhlednými štíty. Jsme z agentury, speciální jednotka vnitřního oddělení. Máme vás předvést k výslechu. Muž s ním mluvil přes hlasový modulátor, přilba měla po stranách žebrování vzduchového filtru. Nachystali se na ni pořádně, pochopila. Proč? Zeptala se a zůstala v posteli. Tohle je sakra Česká republika. Než se sem kvůli práci přestěhovala, docela dost si o ní přečetla. V průvodcích psali, že je to normální země Evropské unie, kde platí zákony podobné jako jinde, jen se tam pije neobvykle mnoho piva. Nemáme oprávnění vám to říct. Jen vás předvést k výslechu, dobrovolně nebo nedobrovolně, záleží na vás. Víc se dozvíte od vyšetřovatele. Dívala se na tři anonymně vyhlížející ozbrojené muže a uvědomila si, že by se měla bát. Místo strachu však cítila jen vztek. Narušili její soukromí, intimní prostor a bylo jim to úplně fuk. Se mám převlékat před vámi. Prohodila pohrdavě. Neodpověděl jí ani jeden, ústí hlavní byla černá stejně jako noc za oknem. No, zdá se, že se nemůžete dočkat. PEP show ale není zase tak drahá, abyste si ji nemohli čas od času dovolit. Ušklíbla se, vyklouzla z postele a jen v bílé saténové košili přešla k šatní skříni. Jeden z mužů stál najednou u ní. Otevřu ji sám, podám vám, co budete potřebovat. Fajn, pokrčila rameny a odstoupila o krok. Tam ty černé kalhotky, pod prsenku, ukazovala si a muž jí poslušně podával jmenované. Po celou dobu, kdy se oblékala, nikdo nepromluvil ani se nepohnul. Myslím, že můžeme jít, zhodnotila svůj zevnějšek, ale ještě si nalíčila rty a obtáhla je konturovací tuškou. Když ji usazovali na zadní sedadlo velké tmavé limuzíny, napadlo ji, že třeba vůbec nejsou z agentury. Ve skutečnosti to ale bylo jedno, protože proti ním stejně neměla šanci. Ani o dvě hodiny později ji po několika kolech stále stejných otázek od vyšetřovatele, kterého neviděla, vztek nepřešel. Změnil se v něco zavilého, co se usídlilo hluboko v ní. Z otázek, z nichž se většina týkala starší agentky Ville Fortové, pochopila, že agentura, nebo alespoň lidé, kteří ji v noci vytáhli z postele, po André pátrají. Každopádně se jim to však zatím moc nedařilo, protože se z ní snažili vypáčit sebemenší informaci týkající se toho, kde se může ukrývat. Nespolupracujete, skonstatoval hlas, který jí dosud kladl otázky. Postřeh, vy z vnitřního jste určitě vybíráni kvůli inteligenci. Možná by vás měl někdo informovat o jistých aspektech vašeho postavení. A metodách výslechu, které můžeme za jistých okolností používat. Nepochybuji, že by se vám to líbilo, odsekla. Prozatím můžete jít, služba vás odvede k plukovníkovi Gackymu, který celé vyšetřování řídí. Vyšetřování čeho, sakra? Vykřikla, ale nikdo jí už neodpověděl, místo toho se do výslechové cely, kde v matném obložení viděla jen odraz sama sebe, otevřeli dveře. Službu už neměl nikdo v bojovém kompletu, ale obyčejná nevyspalá žena, kterou zjevně také někdo vytáhl z postele. Plukovníkově pracovně už na ní čekala bitevská, Wolfgang a sám Gacky. Projevila jste podivuhodně nepřátelský postoj, agentko, řekl jí. Únos z vlastního bytu ve dvě v noci nikoho nenaladí přátelsky. Zvláště když stále nevím, o co tu jde, odsekla a přestože jí nenabídl místo, posadila se do křesla. Možná bude lepší, když vám vaši situaci vysvětlí major bitevská. Není to sice vaše nadřízená, ale jí se tato záležitost týká víc než jiných. Agentko Rustová, promluvila bitevská stroze. Podle mě dostupných informací se agentka Ville Fortová pokusila zabít jednoho z hlavních vyšetřovatelů divize pro vnitřní záležitosti, Gregora Hansona. Vzhledem k tomuto činu a pravděpodobnosti, že se pokusí o další násilný čin, byla senior agent Ville Fortová zapsána na černou listinu. Bitevská se odmlčela a pak neochotně pokračovala. To znamená, že každý pracovník agentury je povinen spolupracovat při jejím dopadení, nebo je v rámci svých možností sám dopadnout či zneškodnit. Zneškodnit. Zopakovala nevěřícně Kristýna Rustová. Představuje riziko pro celou agenturu. Raději bychom je živou, ale... Gacky pokrčil rameny. Wolfgang po něm střelil pohledem, ale neřekl nic. To je nesmysl, proč by zabíjela Hansona. Řekla Rustová a přitom horečně přemýšlela. Andrea se s ním chtěla sejít, to ano. Mohla se od něj dozvědět něco, co by ji přinutilo ho zabít. Nedokázala si to představit. Nebo to bylo úplně jinak. Třeba měl Gacky něco společného s lidmi, kteří se JFK snažili zlikvidovat. Přála by si, aby ano, protože ho od pohledu nesnášela, ale zatím proti němu nesvědčilo nic kromě toho, že byl z vnitřního. A ten vyšetřovatel, předstírala Rustová, že si nemůže vzpomenout na jméno, stalo se mu něco. Sledovali jsme Villefortovou kvůli jiné záležitosti, odpověděl Gacky. Kvůli krádeži prototypu bojového robota. Díky tomu jsme zasáhli včas. A máte opravdu důkaz, že chtěla Hansona zabít. Promluvil poprvé Wolfgang. Podle toho, co o Villefortové vím, by už měl být mrtvý, pokud to měla doopravdy v úmyslu. Ubezpečuji vás, majore, že důkazů mám víc než dost, odpověděl tvrdě plukovník. Opravdu se snažila a ve spolupráci s robotem zabila a poranila několik mých lidí. Za tohle půjde před soud. A taky každý, kdo ji bude krýt nebo jinak mařit vyšetřování, podíval se tvrdě na Bitevskou a Rustovou. Požaduji oficiální dokumentaci k celému případu. Vzhledem k tomu, že jste obvinil mého člověka, mám na ni nárok, nenechala se Bitevská zastrašit. Gacky před ní přisunul datadisk. Nevedete si dobře, majore? Jeden člověk ve vyhnanství, druhý na černé listině, Vega to má nahnuté permanentně. Myslím, že se existence vašeho speciálního oddělení blíží ke konci. To všechno je důsledek elitářského vydělování ze struktur agentury. Bitevská si vzala datadisk, hologram právního oddělení se signaturou prozrazoval, že se jedná o oficiální dokument. Myslím, že předbíháte realitu, pane, odpověděla stroze. Pokud už nemáte nic faktického, vzdálím se, abych se seznámila se spisem. Zvedla se a zasalutovala, Rustová také vstala z křesla. Gacky chtěl protestovat, ale předešla ho. Nejsem zatčená, nejste můj šéf, vlastně vás vůbec neznám. Napůl čekala, že se ji pokusí zastavit nebo ji na chodbě odchytí někdo z jeho goril, ale čekala na ní pouze Bitevská. Dávejte si pozor, agentko. Nevím, co to všechno znamená, ale pokud je Villefortová opravdu na černé listině a já tomu neuvěřím, dokud si to nepřečtu na vlastním počítači, je i pouhé zadržování informací o ní trestným činem proti kodexu agentury. K jeho respektování jste se zavázala při nástupu. Rustová šéfku oddělení z divize pro potírání interrealitního pašování pozorovala. V poslední době toho očividně moc nenaspala, kruhy pod očima už nezamaskoval ani prvotřídní make-up, na levém předloktí si všimla otisku, které zanechávaly dermální náplasti. Bitevská se pravděpodobně dopovala povzbuzujícími prostředky, aby záplavě událostí odolala. Její pohled byl vážný a zachmuřený. Takže ať jsou vaše vztahy se senior agentkou Villefortovou jakkoliv přátelské, uvědomte si, že poskytnete-li jí i nejmenší pomoc, překračujete zákon a vystavujete se riziku velmi přísného potrestání. Rozumím, přikývla Kristýna. No, myslím, že půjdu. Do rána není daleko a mám toho spoustu na práci, změnila tón Bitevská. Najednou zněla unaveně, téměř vyčerpaně. Čím se budete zabývat? Zeptala se Kristýna, i když jí do toho vlastně nic nebylo. Zjistím, co pro Andreu mohu udělat v rámci oficiálního postupu. Obávám se, že toho moc nebude, povzdechla si šéfka oddělení kritických záležitostí divize pro potírání interrealitního pašování a mávla jí na rozloučenou. Domů se Kristýna nevrátila, místo toho si v kanceláři uvařila kávu a pak s nohama na stole pozorovala pomalé svítání probouzejícího se velkoměsta. Nevěděla, co si o tom všem myslet a co bylo horší, netušila, jak Villefortové pomoct. I když ji její nepřátelé nedokázali zabít, zbavili se jí jiným způsobem. Pokud tedy ještě byla naživu. Podle posledních agenturních zpráv vyhlášené pátrání stále trvalo. Brzy po ráno, kdy většina kanceláří ještě zela prázdnotou, si uvědomila, že nedávno v chodbách u bitevské umístila kamery a odposlouchávací zařízení. Až se vyšetřování rozběhne naplno, určitě všechno pečlivě prohledají a nikomu, André ani jí, by nepomohlo, kdyby je objevili. Vystřelila z kanceláře, musela si dávat pozor, aby se nekradla jako zloděj, ale pohybovala se sebevědomně a bez obav jako dřív. Když se vracela s kořistí v kapse, na páteři jí chladl pot a cítila se jako po testu fyzické zdatnosti, kterými je mořili při výcviku. Dopřála si sprchu, převlékla se do rezervního prádla, které si v kanceláři pro jistotu schovávala, a pak zamyšleně pozorovala miniaturní přístroje. Možná některý z nich nahrál něco zajímavého. Chvíli jí trvalo, než přišla na to, jak stáhnout data do počítače, a pak začala sledovat černobílé rozmazané záznamy z kamery. V kanceláři bitevské se v průběhu dne vystřídala spousta lidí, Gacky, Wolfgang, specialisté z laboratoře, dvojice chlapíků v oblecích. Ti se při vstupu ani neobtěžovali klepáním a zavíráním dveří. Video se zastavilo, ale mikrofon nahrával dál. Po půl hodině hraní si s ekalizérem a šumovými filtry získala srozumitelný záznam. Víte vy vůbec, kdo je Villefortová? Ozval se řezavý hlas. Velké ego, velké fáro, velké prachy, malý pták a malá výdrž, vybavilo se Rustové rčení jedné kamarádky. Na ten hlas to sedělo přesně. Senior agent mého oddělení. Specializace na diplomacii, nejlepší koeficient úspěšnosti ze všech mých lidí. Na vlastní žádost stále v poli. S jejím záznamem by mi měla už dávno velet. A pravděpodobně i vám. Hlas bitevské byl strohý, řízný, nikdo by z něj nepoznal, jak moc je unavená a kolik sil stojí boj za své lidi proti přesile. Pominula jste jiné části její kvalifikace. Profesionální zabiják, specialista na chladné zbraně. Většina mých lidí jsou specialisté ve více oborech, odpověděla bitevská studeně. Jsme malé oddělení, musíme být, abychom dokázali být dostatečně rychlí a nechodili jako vy s křížkem po funuse. Zdálo se, že velké ego urážku vůbec nezaregistroval. A také jste pominula, že rodina Villefortové je ve službách agentury už po několik generací. Od praprabáby až po dnešní Villefortovou. Ještě, že ona nemá děti, jinak by tu snad lidé s jejím problémovým genetickým fondem páchali nepříjemnosti další stovku let. Vám se agentka Villefortová svěřuje se svým soukromým životem. Zajímavé. Uvítal bych, kdybyste situaci posuzovala s vážností, která jí přísluší, ozval se jiný hlas. Ten si Rustová pojmenovala rád tahám kočky za ocas. Známe tyhle rodinné klany agentů. Mají konexe v desítkách realit, budují si utajené identity. Jediní provinilci, kteří kdy unikli spravedlnosti agentury, byli právě příslušníci takových smeček. To je váš problém, pánové. Kristýna musela obdivovat odtažitý a dokonale neutrální hlas bitevské. Z dalšího sledování ji vyrušilo zaklepání na dveře. Dále, řekla a stopla záznam. Oni, ať už oni znamenalo cokoliv, by neklepali. Objevila se rozcuchaná tvář asistenta profesora von Wondera v Hitackera. Obtloustlého mladíka s obličejem poznamenaným uhry znala jen od vidění. Vyhovovalo jí to, v zásadě ani o žádné bližší vztahy s ním nestála. Teď ku podivu nechroupal žádnou ze svých oblíbených pis, i když jeho košile nesla stopy jejich konzumace. Můžu s váma mluvit. Nechápala, co na něm kovář vidí. Napsal v Hitackerovi to nejlepší doporučení a při oslavě narozenin Patrika Bezděcha, agenturního zbrojíře a jednoho z mála kovářových přátel, kde se v Hitacker díky pouhým třem panákům džinu upravil pod obraz, ho odvezl domů a předtím ještě poměrně drsně spacifikoval jednoho z největších posměváčků. Když to jinak nejde, odpověděla s povzdechem. V Hitacker se protáhl dovnitř a opatrně za sebou zavřel dveře. Pracuju teď krátkodobě pro bitevskou, dokud se profesor nevrátí. Slovo profesor pronesl s obdivem a úctou, Rustové okamžitě došlo, že mluví o von Wonderovi. A proč jste přišel za mnou? Ještě před chvílí vypadal vystrašeně, ale poté, co zavřel dveře, se mu očividně ulevilo a Kristýna s nechutí registrovala jeho mlsné pohledy, kterými ji doslova a do písmene olizoval. Potřebuju, abyste se mi podívala na pár filmů a řekla, co si o nich myslíte. Porno není můj koníček, ucedila. Hahaha, zasmál se, to bylo dobrý. Tak jdeme na to, ne. Nenechal se odradit. Nechápala, jak to udělal, ale najednou jí na monitoru počítače naběhl nový obraz. Vhitacker se posadil na stůl vedle ní. Sledujte, řekl stroze. Čekala, že se oni pokusí otřít nebo se jí jinak dotknout, ale už byl plně zaujatý obrazem. Uvidíte několik pohybujících se siluet, současně se na monitoru objevila černá postava, trochu připomínající ninju z béčkových filmů, rozběhla se po obrazovce, pak skočila přes příkop, vyšvihla se na hrazdu, mečem zabila stínového protivníka, který se vynořil z nicoty. Je to moc malé, zavrčel Vhitacker. Aniž by něco udělal, najednou se rozběhl metrový panel nástěnné televize. Teď byla animace dokonalá, viděla každý detail pohybu. Sotva záznam skončil, začal se opakovat s další postavou. Z lidí, kterým se dá věřit a jsou dostupní, znáte Andreu Villefortovou nejlépe, zabručel Vhitacker. Která z nich, ukázal na obrazovku, je ona. Uběhla půl hodina, Kristýna si neuvědomila, jak moc se soustředila, Vhitacker jako by tam vůbec nebyl. Neochotně mu připsala bod. Byl slizký, nadržený, s ženskýma to neuměl, ale byl profesionál. Trojka se pohybuje jako Villefortová. Kurva, zaklel a najednou vypadal naprosto zdrceně. Co se stalo? Dostal jsem za úkol zanalyzovat záznam masakru v hotelu Savatti. Bitevská chtěla, abych zjistil, zda ho nějak neupravili, zda je na něm opravdu Villefortová. Sfalšovat se ale dá všechno. Tak jsem prostě analyzoval pohybový vzorec, podle něj rozpohyboval 3D postavu a mezi falešními kandidáty vám ji předvedl. Poznala jste ji, myslím Villefortovou. Na záznamu je asi opravdu ona. Mrkněte se na originál. Dokonalou počítačovou animaci vystřídal černobílý záznam. Rustová pochopila, že se zřejmě jedná o materiál sestříhaný z kamer mužů v akci, prostřídaný s videem z bezpečnostních systémů hotelu. Polkla. Mnoho z těch, kteří poskytli materiál pro krátký film, na místě zemřeli. Andreu poznala, tvář zdeformovanou úsilím, nelidským vypětím a naprostou koncentrací do masky démona požírajícího lidská srdce, obličej pokrytý nánosem krve, černá čepel míhající se tak rychle, že ji kamery zaregistrovaly trhaným způsobem. Brutální, krvavé, kruté, uvědomila si, že zrychleně dýchá a kouše se dortu. Zabíjení v přímém přenosu, 100% snuf. Teď se dívejte, vyrušil ji Vhitacker. Obraz náhle zbarevnil a získal perspektivu, zřejmě šlo o kameru, kterou hotel využíval pro komerční účely. Štíhlá postava s vlajícím pramenem vlasů uvolněným z účesu, zdůrazňujícím rychlost, protančila mezi třemi skvrnami plivajícími oheň, až se zpožděním si Kristýna uvědomila, že šlo o střelce z automatů. Najednou už nestříleli, pouze bezvládně leželi na zemi. Pak se kamera vyměnila, matný stín se přenesl přes propast do skupiny běžících mužů, zaregistrovala jen mnohonásobné zasvištění, obrazovka zrudla, lidé se ztratili ze zorného pole, ze schodů do prostoru odkapávala černá tekutina. Právě kvůli tomu konci jsem se vydal cestou analýzy pohybového vzorce, umožnil jí odpoutat se od násilí Vhitacker. Rychlost a dynamika subjektu na obrazovce je zvláště v závěru naprosto mimo lidské schopnosti. Na 100% využil jsem několik různých medicínských programů. Myslel jsem, že Gackyho lidé udělali chybu, vnesli do záznamu imaginárního šermíře a natáhli na něj obraz Villefortové, ale trochu moc se dívali na kung fu filmy a přehnali to s jejími schopnostmi. Chtěl jsem je odhalit. Ale prostě, ten zabiják je pořád Villefortová. Stále zpřesňuji analýzu a schoda narůstá. I když poukážeme na to, že se Villefortová pohybuje nad lidskou rychlostí a jde o podvrh, budou tvrdit, že jede na drogách, nebo je agent mutant. Je mi líto, nepřišel jsem vůbec na nic, tohle je k ničemu. Vhitacker skutečně vypadal sklesle. Proč jí pomáháte? Nebo snažíte se pomáhat? Zeptala se Kristýna. Pojďte na pizzu, sklouzl Vhitacker do svého obecného žargonu. Její zaváhání si vyložil přesně. Hele, vypadáte jako Bond girl a já mám racionálně uvažující mozek. Na vás bych neplýtval námahou. Teda ne, že bych vás nechtěl zbalit, ale prostě jsem bez šance. Pojďte na pizzu, platím. HM. Musela mu připsat bod. Jistým způsobem byl frajer, i když velmi specifickým. Proč jí pomáháte? Zopakovala otázku, když je číšník zanechal na chvíli o samotě. Nešli daleko, jen do pizzerie ve vedlejší ulici. Bylo to blízko a moc lidí z agentury sem nechodilo kvůli jukeboxu, který omladina udržovala téměř permanentně v provozu. V Hitacker si mazal nakrájenou housku tučnou vrstvou bylinkového másla. No, protože jsem jí zařídil transport z naší reality. Ale za to tě můžou potrestat. Vyhrkla, než si uvědomila nediplomatičnost své repliky. Tehdy ještě nebyla na listině, ohradil se důrazně. Navíc je senior agent a já pouze specialista a výkonný technik. Jen jsem poslechl rozkaz. Otázka je, zda by se na to při případném vyšetřování dívali taky tak. Takže ty víš, kde je, vrátila se k jeho překvapivému prohlášení. Jo, znám koordináty světa, kam skočila. Musela už tam někdy být, protože u sebe měla předmět, na který jsem ukotvil pohyblivou bránu. Pocházel odtamtud. A může se vrátit zpátky. Jo, v pokynech, co jsem dostal, je popis upravené návratové procedury pro danou realitu a dokonce i způsob, jak otevřít jednoduchý komunikační kanál. Jenomže už je na černé listině, pochopila v Hitackerův problém. A za pomoc psanci pohybovat se mezi realitami je určitě pěkná pálka. Jo, tipuju tak 25 let vyhnanství bez možnosti zkrácení trestu. A vsadím se, že ti nevyberou žádnou idylku, ušklíbl se, spolkl kus housky a hned si začal mazat druhou. Proto se ji snažím očistit, pokračoval. Protože, chci jí pomoct, ale současně se bojím. Agentura je kolos a když se dostanete mezi ozubená kola. Rozumíte mi? Nejraději bych, aby se prokázalo, že je v tom nevině. Dívala se na něho, slizáka, jak o něm ještě před nedávnem uvažovala. Někde pod vrstvou tuku vybudovanou nesčetnými pizzami a nekonečným tokem sladké cocacoli, někde za vypouklýma očima unavenýma hleděním do obrazovek počítačů, se skrýval muž. Měla pocit, že by Villefortové pomohl, i kdyby to bylo úplně jinak. Něco z jejich myšlenek se jí muselo odrazit ve tváři, protože v Hitacker se začervenal. Rozumím, odpověděla. Asi jsem na to šel blbě, když mi vychází, že těch 13 nebo kolik chlapů rozsekala mečem právě ona. A nebo ne, doplnila v duchu sama pro sebe. Zabila je všechny, protože měla proč, bránila se. Mohl byste dokázat manipulaci s původním záznamem? Zeptala se. V Hitacker jen zavrtěl hlavou. U amatérů určitě, ale lidi v agentuře, pokrčil rameny, jsou docela chytří. Zatím jsem žádné stopy manipulace neobjevil. Pochopila, že to bylo maximální ocenění kvalit nepřátel, které mohla od Hitackera slyšet. Musíme jí nějak pomoct, řekla nahlas. Tohle všechno je komplot nepřátel a není důležité, jestli jde o soukromou záležitost nebo něco většího, slyšela se říkat s větším přesvědčením, než cítila. Všechno to začalo snahou o likvidaci JFK. Nepřátelé svou snahu stupňovali a Villefortová se rozhodla to vyšetřit po svém. Nejprve se ji pokusili zastrašit, pak zabít a teď ji navezli do krvavého masakru. Stručně v Hitackera seznámila se vším, co se až dosud stalo. Ku podivu ho to nezastrašilo. Gacky hledá nějakého Vraceslava. Prý specialista se zvláštním pověřením. To bude asi ten váš propichovač, co ho uklidil Vega, skonstatoval. Nedokážu si představit, jak to jeho vodo interrealitně funguje. A ty řeči o prasklinách v realitě, to zní velmi zajímavě. Mohl bych. V Hitackerův mozek se rozjížděl na plné obrátky, cítila, jak se jeho pozornost přesunuje k jinému problému. Dostaňte z videozáznamu cokoliv, co by nasvědčovalo, že není čistý, dalo by to bitevské do ruky alespoň něco, vrátila ho Kristýna zpět. Já se pokusím zjistit, kde je vlastně Hanson. Andrea s ním chtěla mluvit a myslím, že se jí to nepodařilo. Tak jo, souhlasil v Hitacker, položil na stůl 300 koruny a na cestu si vzal poslední klínek pici. Zatím zahuhlal s plnými ústy. Jdu na to, něco mě napadlo. Zkusím se mrknout na toho robota, co ho Andrea ukradla. Na jeho videu se mi něco nezdá, řekl místo pozdravu na rozloučenou.